skattemyndighederne i Luxembourg er utrolig samarbejdsvillige og kreative i virkeligheden til at finde løsninger på skatteproblemer, der kan være opstået i andre lande. Maybe this is a case of tax evasion here. Har problemet her, dem der har fejlet, dem der har syndet, det er ikke virksomhederne, det er ikke IKEA og Amazon, det er de politikere, der ikke har lavet regler. Ja, det er klart. Velkommen til Skattely for Begyndere. Skattely for Begyndere er en podcast, hvor vi i en serie af episoder kommer hele vejen rundt om emnet skattely. Men på en spiselig måde. For det er et rigtig svært emne at forstå, men det er samtidig vigtigt, at vi alle sammen kan deltage i debatten, fordi det vedrører os alle. Skattely for Begyndere er en podcast om det etiske og det faktuelle, det logiske og det aktuelle. Mit navn er Peter Marstrand, og med mig her i studiet er Astrid Stani. Hej. Og Erik Knudsen. Hej, hej. Denne uge skal vi snakke om skattely. Ikke aktiviteten, men stedet. Fordi du har nok hørt om forskellige skattelyhistorier, som Panama Papers, Messi-sagen og den islandske premierminister. Men hvad er et skattely egentlig? Og hvordan fungerer det? Hvor ligger det henne? Og hvorfor eksisterer de overhovedet? Men inden vi når så langt, hvorfor skal vi så overhovedet interessere os for skattely? Astrid, kan vi ikke bare være ligeglade? Nej, det kan vi ikke. For vi lever ikke i et lukket land, men vi er en del af en global samfund, hvor vi handler på tværs af landegrænser. Derfor er den lovgivning og de økonomiske forhold, der gør sig gældende i andre lande, også noget, der har betydning for os herhjemme. Ja, og i forhold til vores lille land Danmark, så bliver vi nødt til at forholde os til den finansiering af velfærdssamfundet, som skat endnu engang er. Det er jo det, der får hele hjulene til at køre rundt. Og altså, der er bare, som sagt, nogle penge, som burde være gået til den fælles kasse, men i stedet for havner i folks egne lommer. Så det er en lokal snyd, som vedrører os alle sammen på den daglige basis. Det er også rigtig vigtigt, at vi forholder os til hvilken betydning skattely har for mennesker i andre lande end bare vores eget. Fordi er det virkelig retfærdigt, at en kioskejer i et uland kan ende med at betale mere i skat end et stort mineselskab, bare fordi det her mineselskab nogle gange havde midlerne og mulighederne for at undgå den skattelovgivning, der var. I Danmark betaler vi også ulandsbistand, og det arbejde, vi ligesom gør med den her ulandsbistand, det vil vi kunne komme meget længere med, hvis der rent faktisk bliver betalt skat i de her lande. Eller i hvert fald den skat, der skal betales. Det kunne også være en del af den løsning for mange flygtninge, der flygter af økonomiske årsager. Hvis vi får løst det her problem. For det svarer ligesom lidt til det gamle ordsprog med, det er bedre at give en fiskestang frem for en fisk. Erik, du nævnte før den lokale snyd og manglende betaling til den fælles kasse. Men altså, kan det have nogle konsekvenser for den almindelige dansker? Ja, i høj grad. Det er sådan det korte svar. For der er i høj grad indflydelse på den system- og politikerlede, som eksisterer nogle steder i det danske samfund. For altså, det sender jo ikke et godt signal, at sådan nogle få rige mennesker, som har mulighed for at kunne købe en dyr formueforvalter og en skatterådgiver, kan snige sig uden om de fælles regler, vi har. Fordi altså, hvad kan man sige, det giver jo ikke, vi som almindelige danskere har jo ikke råd til sådan. Og derfor er det bare ikke helt fair, at der er nogen, der kan bryde de regler, de fælles regler, som egentlig burde gælde os alle sammen. Det lyder til, Astrid og Erik, at der både er lokale og globale grunde til at bekæmpe skattely. For det er jo trods alt vores allesammens penge, vi taler om. Vi er jo netop blevet enige om, at nogle af vores penge skal gå til fællesskabet. Fordi fællesskabet har givet meget til os. Og uden et samfund med tillid til hinanden og systemet, hvorfor så overhovedet have et samfund? Men tilbage til spørgsmålet. Hvad er et skattely egentlig? I Afrika, der kan man se, hvordan de afrikanske lande bliver presset til at give skatterabatter til selskaber. The detriment of breaking the law was basically a slap on the wrist, and you could get filthy rich doing it. Et skattely er en jurisdiktion med suverænitet over skattelovgivning. Det betyder altså, at et skattely kan være mange ting. Men i praksis taler man ofte om, at det er et land eller en delstat, som helt selv bestemmer, hvilken lovgivning og hvilke restriktioner, der skal være på skatteområdet. Disse skattely har en lovgivning, hvor man skal betale meget lidt i skat. Der kan være meget løse regler omkring, hvad bankerne er forpligtet til at oplyse om. Men hvad skal der til for, at man er et skattely? Man skal have lav skat eller en anden lovgivning med store fordele for virksomheder. Der skal være mangel på gennemsigtighed, som i, hvem der ejer virksomheden, eller hvor betalingen går hen. Man kan altså ikke følge overførslen af penge for både virksomheder og privatpersoner. Der skal være mangel på udveksling af information af den betalte skat i forhold til andre lande. Her kan et land altså ikke se, om en virksomhed eller en borger har formuer i et andet land. Når man siger ordet skattely, tænker man normalt på små østater med palmer, som Barbados og Caymanøerne. Men på det europæiske kontinent findes der faktisk også et par skattely, som nationerne Irland, Holland, Luxembourg og Schweiz. Men også mindre geografiske områder, som den centrale del af Storbritanniens hovedstad, City of London. I kraft af, at landene har suverænitet, også kaldet selvbestemmelse, på skattelovgivningen for deres eget område, kan andre områder ikke diktere niveauerne for skattesatsen eller øvrige virksomhedsforhold. Grunden til, at nogle lande vælger at blive skattely, er, at der altid har eksisteret en kamp om at tiltrække virksomhedskapital, som i sig selv er meget nem at flytte rundt på, særligt i en mere og mere globaliseret og teknologisk verden. På den måde kan et skattely underminere andre landes beskatningsniveau til fordel for sit eget skatteproveny. Udover at tiltrække virksomheder med favorable skattesatser, tilbyder flere skattely også hemmelighed i form af skjulte bankkonti med mere. På denne måde kan man også beskrive skattely som en hemmelighedsjurisdiktion. Hemmelighed kan gradbøjes under flere forudsætninger, og derfor findes der mange flere eksempler på hemmelighedskammeri rundt om i hele verden. For eksempel er der i Danmark ikke nogen lovgivning om en offentligt tilgængelig ejerskabsliste over virksomhederne, som på denne måde gør det yderst problematisk at følge ejerskabsstrukturen. Hvor mange penge, der er tale om, er meget svært at sige. Særligt fordi man skal gætte sig til, hvad der ligger i det skjulte. Flere eksperter har forsøgt med forskellige opgørelsesmetoder at finde frem til svimlende summer. 7,6 billioner kroner i 2014 er de private husholdninger menes at være beliggende i skattely. Det svarer til 8% på verdensplan. Og hvis man kigger på selskabers investering i skattelylande, så er det næsten firedobbelt i 2014 i forhold til 2001, så det er derfor også et voksende problem. På den lokale bane menes det, at Danmark går glip af mellem 2,5 og 3,7 milliarder kroner i tabt skattefortjeneste årligt fra skat på kapitalindkomst. Oven på alle disse fakta om skattely, vil vi nu fortælle en historie, som sætter alle begreberne i perspektiv. Derfor inviterer vi dig med tilbage i tiden. I en tid med kridhvide sminkeansigter og store parrykker, kæmpe sejlskibe med lange rækker af kanoner, og selvfølgelig søens frie og anti-autoritære folk, piraterne. For den her historie vil nemlig handle om pirater og deres meget store skatte. Helt ude på det blå hav, altså helt derude, hvor ingen lov galt, sejlede der en pirat. Arr! Hans skib kunne næsten ikke flyde for alle de skatte, han havde under dæk. En skat, han elskede at tælle om og om igen. Hvor han havde dem fra, vidste ingen. Og hvor han skulle opbevare dem, ja, det vidste han ikke. Det var for farligt bare at sejle rundt med dem, fordi alt kan ske ude på det blå. Og han var også ved at blive gamle dage. Yderligere følte piraten, at det var ved at være tid til at slå sig ned i et lille kolonihavehus. Og derfor besluttede han sig for at finde en havn at ligge til. Den første havn, der kom i sigte, var Volkshafen, kendt for sine pølser og questionable tøjvalg. Havnen var i sin fineste orden. Vejene var nybrolagte og havde et velorganiseret kloaksystem. Skolebørnene kunne skrive med skråskrift og havde endda lært at regne ud, hvor meget vandstanden ville stige, hvis det var fuldmåne. Da piraten lagde til molen, blev han mødt af to skatteopkrævere og guvernørinden Mutti. Guvernørinden forklarede piraten, at i hendes havn skulle han betale 40% af sin skat til fælleskassen, hvis han ville slå sig ned her. Dette skyldes, at guvernørinden ønskede at bygge en dobbeltsporet højhastigheds hestevognsvej. Lige netop hestevogne var Volkshafen rigtig gode til at bygge. Det synes piraten godt nok lød spændende. Arr! Han havde altid haft en smag for hurtighed, både til vands og til lands. Men 40% af hans penge, der også ville gå til havnens børn, det ville jo være alle guldmønterne i hans skat. Ej, det gad han altså ikke betale. Arr! Han rejste hurtigt sejlene igen og tog videre ud i det blå. Det næste sted, han kom til, var de forenede havne. Og det første, han hørte, var alle pipfuglenes tweeten. De tweetede om alle de mange spændende planer, de forenede havnes på Runtum gerne ville gennemføre. Der skulle blandt andet være større broer, flere soldater, og så en kæmpe mur rundt om hele havnen. Men hvor skulle alle disse penge dog komme fra, spurgte piraten sig selv. Arr! Det tog ikke lang tid, før endnu et pip kunne høres, som sang om, at alle i havnen skulle betale 50% i skat, og det skulle angiveligt være den laveste skat i hele verden. It's true. I don't care. I don't care. Men det var jo løgn, tænkte piraten. Fordi i Volkshafen skulle man kun betale 40%. Ej, der måtte altså være en havn, hvor man kunne få lov til at beholde alle sine penge selv. Arr. Da han igen befandt sig på de store bølger, kunne han inden længe skimte en lille ø med sandstrande og fyrtræer. Han havde hørt rygter om denne neutrale ø, som han mente hed noget ala Swish-ø, men andet vidste han ikke. Han roede ind til stranden, hvor han fandt to eneboer liggende i guldbelagte strandstole. Der var egentlig ikke andet på øen end deres to store strandvillager og en postkasse. Men altså ingen stier, ej heller et forsamlingshus. Piraten synes ikke, det var et særligt spændende sted, og havde egentlig heller ikke lyst til at slå sig ned her. Men han kunne alligevel ikke nænde sig, og spurgte de to eneboer, hvor meget af sin skat man skulle opgive for at bo her. De forklarede ham, at på denne ø skulle man næsten ikke give noget af sin skat. Men piraten undrede sig dog over, hvordan de så havde råd til så fine ting. Den ene enebor sagde, at her på øen sælger de hemmelighed. Og at de havde mange kunder for tiden. Og der er endda nogle af kunderne, der ikke ønskede, at nogen vidste, hvor mange skatte de rendte rundt med i deres kister. De krævede kun et lille gebyr, og så ville de opbevare piratens formuer her hos dem, trygt og sikkert, uden at nogen skulle vide noget. Sikke en fidus, tænkte piraten. Arr! Jeg kan bare grave min skat ned her, og så flytte til Volkshafen i et lille kolonihavehus, og kun tage en lille skat med i lommen, som myndighederne ikke ville lægge mærke til. Og så stadigvæk kunne bruge de dobbeltsporede højhastigheds hestevognsveje og kloaksystemet. Ja, det er en super idé. Arr! Han betalte en perle til de to eneboer for deres hjælpsomhed og gravede sin skat ned. Og levede lykkeligt til sin dages ende. Eller i hvert fald til han døde af sin egen grådighed. Nu vil vi snakke lidt om, hvad et skattely er. Forhåbentlig har I fra det og vores historie om den her grådige pirat fået en idé om, hvorfor det er problematisk, at man benytter sig af skattely. Men hvad kan man gøre, Erik? Det har du fået kigget lidt på. Ja, jamen overordnet kan man sige, at der er to aspekter af det her. Fordi det er nemlig den høje grad af hemmelighed omkring overførsel af penge og andre værdier, og de manglende konsekvenser for det. Okay, så hvis vi nu begynder med hemmelighedsaspektet, hvad kan vi gøre ved det? Ja, men et bud kunne være på nogle fælles regler på verdensplan omkring mere åbenhed landene imellem. Altså man kunne for eksempel starte med automatisk informationsudveksling mellem lande omkring de her informationer, som kunne være, hvem der ejer virksomheden, hvilken bank privatpersoner har og lignende. Det kunne være et bud på, eller det alt sammen kunne det være et bud på dette. Og på den måde kan man hurtigt finde frem til informationer, eksempelvis hvordan virksomheder opererer og hvem man skal stille til ansvar, hvis man synes det lugter lidt af skattesnyd. Okay. Altså jeg kan høre du allerede kom lidt ind på det, men altså hvad er det problem der er med at man ikke kan stille dem som benytter sig af skattely reelt til ansvar? Jamen som det er i dag, så er det faktisk kun folk, som har medvirket i hvidvaskning, som kan stilles for en dommer. Hvis man derimod gjorde det kriminelt at hjælpe med skatteunddragelse, jamen, så ville man i højere grad kunne skræmme skatterådgivere og banker, for eksempel, for at deltage i disse handlinger. Så ville han have et våben, et værktøj mod det her. Okay, men er det så ikke nødvendigt, at der findes, lad os sige, et internationalt organ, som så kan stå for den her slags sager, for det findes jo ikke lige nu. Og lande, de kan jo ikke bare bestemme over hinanden, fordi det vil medføre et tab af suverænitet, og så vil der kunne opstå flere konflikter efterfølgende. Ja, men altså, svaret på det her vil være lige netop, som du pointerer, at vi skal nemlig have et internationalt organ. Det kunne for eksempel være under FN. Og her skal landene i fællesskab blive enige om fælles standarder for skattelovgivning. Det vil betyde, at det ikke kun de rige lande, som fastsætter dagsordenen, men alle lande i hele verden. Og i forhold til tabet af suverænitet, som du påpeger, er landene jo blevet enige om reglerne i fællesskab. Og de vil jo være faktisk meget bedre stillet end det race to the bottom, som man kunne betegne det som, som foregår lige nu, hvor skattefortjenesten jo er i helt frit fald. Ja, ikke? Det lyder som, det er løsninger på den helt store globale spilbane, som man skal overveje her. Så selvom det er uoverskueligt lige nu, så er det altså ikke et uløseligt problem, vi står overfor. Men her fra studiet, så siger vi farvel og slutter denne episode om skattely af. Og jeg vil sige tak til mine to medværker. Tak til dig, Astrid. Selv tak, Peter. Og tak til dig, Erik. Ja, tak. Og så skal vi også huske at sige tak til Laurits Smedegaard Andersen, fordi han har medvirket med musikken til programmet. Hvis du vil vide mere om, hvordan virksomheden her i nutiden, ligesom piraten i vores historie, han undgik at betale skat, så lyt med næste gang, hvor vi vil undersøge, hvordan virksomhederne helt konkret anvender skattely. I mellemtiden så kan du finde os på Facebook, hvor vi vil lægge noget mere lækkert op om skattely løbende.